Wejdź na tenczas.org i wesprzyj Fundację Gajusz. Ogłoszenie społeczne. Program Trzeci Polskiego Radia, niedziela 1 listopada, minęła 22. Artur Ewertowski, zapraszam na serwis. Może to być wezwaniem dla nas, abyśmy patrzyli na te dni w sposób bardziej duchowy, tak o zamknięciu cmentarzy, mówi ksiądz Bogdan Bartołd z Archikatedry Świętego Jana w Warszawie. Wśród osób, które zgłosiły się do pracy na Stadionie Narodowym są lekarze, pielęgniarki i ratownicy, zauważa wirusolog ze szpitala MSWiA. PGNiG chce negocjować z Gazpromem nową cenę za gaz. Inne niż zwykle obchody uroczystości Wszystkich Świętych nie zmieniają istoty tych dni. Tak mówi ksiądz prałat Bogdan Bartołd, proboszcz Archikatedry Świętego Jana w Warszawie. W tym roku, wczoraj, dzisiaj, a także jutro nie będzie można odwiedzać grobów na cmentarzach. Ze względu na pandemię są one zamknięte. Może to być wezwaniem dla nas, abyśmy popatrzyli na uroczystość Wszystkich Świętych w sposób bardziej duchowy, podkreślał ksiądz Bogdan Bartołd. Spotkali się w gronie swoich bliskich i pomodlili się w intencji tych, którzy odeszli, a jednocześnie pomyśleli o tym wszystkim, ku czemu człowiek zmierza, zdąża i co jest najważniejsze. Ksiądz podkreśla, że duchowe podejście do tych świąt pozwala zrozumieć to, że kwiaty i znicze nie są ich istotą. Często byłem pytany przed świętami Wszystkich Świętych czy Dnia Zadusznego, proszę księdza, czy ksiądz nie dostrzega, nie zauważa, że tyle jest komercji, że tyle tych kwiatów, że tyle tych zniczy, że to wszystko jakby przytłacza to najważniejsze, to przesłanie, że przecież tu, w tych świętach dokonuje się odpowiedź na to najważniejsze pytanie. Człowieku, dokąd zmierzasz? Co jest dla ciebie najważniejsze? I to pytanie nie pozostaje bez odpowiedzi, bo tutaj wpatrując się w to wszystko, co się dokonuje wokół nas, mamy wpatrywać się też i w Chrystusa Zmartwychwstałego. Jutro dzień zaduszny. Tegoroczna kwesta na rzecz renowacji nagrobków organizowana od 27 lat przez Społeczny Komitet Odnowy Cmentarza Katedralnego w Sandomierzu została przeniesiona do internetu. Miała mieć charakter tradycyjny i trwać 2 dni, jednak z powodu zamknięcia cmentarzy trzeba było podjąć decyzję o zmianie formuły. Ratowanie cmentarnych zabytków można wesprzeć, korzystając z portalu społecznościowego, na którym utworzona została grupa Społecznego Komitetu Odnowy Cmentarza Katedralnego w Sandomierzu, poinformował Waldemar Białołusz z zarządu tego stowarzyszenia. Na tej stronie umieściliśmy po pierwsze taką zachętę do wpłat pieniędzy na konto Społecznego Komitetu z taką podstawową informacją, na co te pieniążki co roku przeznaczamy. Społecznicy, apelując o wsparcie akcji, wspominają o kwocie 10 tysięcy złotych. Mamy nadzieję zebrać taką sumę w tym roku, dodał Waldemar Białołusz. W tym roku odrestaurowano 4 nagrobki na cmentarzu katedralnym, z których 3 pochodzą z XIX wieku. Z Sandomierza Grażyna Szlemzek-Wójcik. Polskie Radio Kielce. Wirusolog dr Agnieszka Szarowska ze szpitala MSWiA w Warszawie powiedziała w programie Pierwszym Polskiego Radia, że do pracy w szpitalu tymczasowym na PGE Narodowym zgłosiło się wielu chętnych lekarzy, pielęgniarek i ratowników. Wczoraj szef kancelarii premiera Michał Dworczyk mówił, że chodzi o 3000 osób. Dr Agnieszka Szarowska podkreśla, że to ludzie, którzy poczuwają się do ratowania innych. Bardzo dużo ratowników, ochotników, którzy sami zrezygnowali ze swoich dotychczasowych zajęć, postanowili pracować na Stadionie Narodowym. Mamy współpracę z policjantami, strażakami, wojskami obrony terytorialnej, którzy poprzez szkolenie, po skończeniu nawet w niektórych przypadkach pełnych studiów ratowniczych, chcą przyjść do pracy, chcą przyjść pracować na Stadionie Narodowym po to, żeby móc dołożyć tą cegiełkę do ratowania świata. Rano Ministerstwo Zdrowia poinformowało o 17 171 nowych przypadkach zakażeń koronawirusem. Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo wystąpiło o renegocjację ceny dostaw gazu ziemnego realizowanych na podstawie kontraktu długoterminowego z Gazpromem. Spółka informuje w komunikacie, że skorzystała ze swojego kontraktowego uprawnienia. Wniosek dotyczy ceny gazu dostarczanego w ramach tzw. kontraktu jamalskiego. Celem jest obniżenie ceny surowca. Firma przypomina w komunikacie, że zgodnie z postanowieniami kontraktu jamalskiego raz na 3 lata każda ze stron umowy może zwrócić się o renegocjację warunków cenowych. Długoterminowa umowa pomiędzy Polskim Górnictwem Naftowym i Gazownictwem oraz Gazpromem przewiduje dostawy około 10 miliardów metrów sześciennych gazu rocznie. Kontrakt jamalski podpisany w 1996 roku obowiązuje do roku 2022. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl.

George Michael. Tak, to prawda, niecodzienny gość po ciemnej stronie mocy, ale muszę się przyznać Państwu, że często do jego muzyki wracam w domowym zaciszu. Odszedł w drugi dzień świąt 2016 roku. A z wielu albumów odsłuchuję jego muzykę razem z tym. Those bleeding hearts with sorrows to impart, right here from the start, they won't go and I go, and I go right long, so go, so long away from. From saddened eyes, along with him I'll bide, and they won't go when I go. Big men feeling small, weak ones standing tall, and I will watch them fall. They won't go and I go, and I'll go right on to go so long away from. soul will be free. They won't go and I go. Since my soul conceived all that I believe, King I will see. Sprzed 30 lat z pierwszej części Listen Without Prejudice, They Won't Go When I Go, kompozycja Stevie'ego Wondera i Yvonne Wright i oczywiście George Michael. Somebody, find me somebody. 76 roku z tego albumu A Day at the Races, Queen i Zinuendo z przedostatniego albumu grupy. At my innuendo, we'll be right back. voice calls out to you, baby, do you like the sun? The undulating acrobat ready to do your bidding says, come, you must let me dress you. First I must do a fitting. This is a little secret. Just once and never speak it again. This is a little secret. You be. That one time that a hopeless little dream like that comes true. Never let love go. Oh, you will know. Only the Lonely samego Cara i Jimmy'ego Van Housena. Oczywiście z albumu Soft and Beautiful z 1969 roku Arety Franklin. Sięgałem po utwór George'a Harrisona Isn't It a Pity. Proszę się przygotować na przepiękne ponad 10-minutowe przeżycia z jedyną i niepowtarzalną Niną Simone i proszę wybaczyć, bo album nagrany z płyty winylowej. Będzie trzeszczeć. You don't know what I'm talking about yet, but I'm gonna tell you soon. It's a pity. Isn't it a pity Isn't it a shame Yes How we break each other's hearts And cause each other pain How we take each other's love without thinking anymore. Forgetting to give back, forgetting to remember, just forgetting a note of thank you, isn't it a pity? Some things take so long But how do I explain When not too many people can see That we're all just the same We're all guilty Because of all the tears Our eyes just can't hope to see Though I don't think it's applicable to me The beauty that surrounds them Child, isn't it a pity How we break each other's hearts And cause each other pain. How we take each other's love, the most precious thing, without thinking anymore. Forgetting to give back, forgetting to keep open our door. Isn't it a pity? Isn't it a pity? Some things take so long, but how do I explain? Surrounds them. Maybe that's why we cry. God, it's a pity. Lord knows it's a pity. Mankind has been so programmed, they don't care about nothing that has to do with care. C-A-R-E. How we take each other's love, the most precious thing, without thinking anymore. Forgetting to give back, forgetting to keep open the door, but I understand some things take so long. How do I explain? Why not too many people can see we're just the same? And because of all their tears, their eyes can't hope to see the beauty that surrounds them. God, isn't it a pity? The beauty that surrounds them. Other's love, just take it for granted while not thinking anymore. Give each other pain, and we shut every door. Each other's minds, and we're capable of taking each other's souls. We do it every day. Just to reach somebody. my God, isn't it a pity, my God, and so unnecessary, just a little time, a little care, a little note written in the air, just a little thank you. We just forget to give back, 'cause we're moving too fast, moving too fast, forgetting to give back. But some things take so long, and I cannot explain. Beauty that surrounds us, and we don't see it. We think things are just the same. We've been programmed that way. Isn't it a pity? If you want to feel sorry, isn't it a pity? Isn't it a pity? The beauty that surrounds us, because of all our tears, our eyes can't hope to see. But maybe one day at least I'll see me and just concentrate on giving, giving, giving, giving. Until that day, mankind don't stand a chance, don't know nothing about romance. Everything is plastic. Isn't it a pity? Isn't it a pity? God. Podwójne wspomnienie Niny Simone i George'a Harrisona. For you I was a flame. Love is a losing game. Five-story fire as you came. Love is a losing game. One I wish I never played. Oh, what a mess we made. And now the final frame. Love is a losing game. Played out by the band. Love is a losing hand. More than I could stand. Love is a losing hand. Self-profane, profound, till the chips were down. though you're a gambling man. Love is a losing hand. Though I battle blind, love is a fate resigned. Memories mar my mind. Love is a fate resigned. Over futile arts laughed at by the gods. And now the final frame. Love is a losing game. Love is a losing game i głos, którego chyba nikomu przedstawiać, mam nadzieję, nie trzeba. Amy Winehouse. Przed 23:00 wrócimy jeszcze teraz do Prince'a. I never meant to call you in your sorrow. I never meant to call you in your pain. I don't want to walk that night to you laughing. I only want to see you laughing in the purple rain. Purple rain, purple rain. Purple rain, purple rain. Seem to make up your mind. I think you better close it and let me guide you.